1 lipca. Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Wojtasik, dzień dobry. Jest 13:00, czas na serwis. Agnieszka Drost. To największe tego typu odkrycie w Polsce. Duże złoże ropy naftowej i gazu ziemnego w pobliżu Wyspy Wolin. Na razie nie ma zagrożenia epidemiologicznego. Na dniach dowiemy się, czy kobieta ze Stargardu zachorowała na cholerę. W chińskiej prowincji przy gruncie zanotowano 63 stopni Celsjusza. To może być rekord temperatury na Ziemi. W pobliżu Wyspy Wolin odkryto duże złoże ropy naftowej i gazu ziemnego. Według szacunków wokół wyspy ma być łącznie ponad 33 miliony ton ropy oraz 27 miliardów metrów sześciennych gazu. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego mówi, że podane liczby odpowiadają rocznemu zapotrzebowaniu na te surowce. Odpowiednio zużywają nasze rafinerie około 27 milionów ton ropy rocznie, a gazu 17 miliardów metrów sześciennych, więc nie jest to bardzo dużo. Natomiast sam sygnał o tym, że prywatny inwestor chce szukać na Bałtyku i coś znalazł, może poprawić klimat inwestycyjny, który szerzej patrząc na rynku europejskim się zmienia. O odkryciu poinformowała firma Central European Petroleum. Według jej komunikatu stanowi to największe konwencjonalne złoże węglowodorów odkryte w Polsce i jedne z największych konwencjonalnych złóż ropy naftowej w Europie w ostatniej dekadzie. W najbliższych dniach okaże się, czy kobieta ze Stargardu zachorowała na cholerę. Wykryto u niej przecinkowca cholery. Nie wiadomo jednak na razie, czy jest to toksyczny szczep, mówił dziś w porannym. Zapraszamy do Trójki rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Pacjentka jest pod opieką lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Jej stan jest stabilny. Czy choroba może rozprzestrzenić się w Polsce? Sprawdzała Dagmara Kędzior. Sanepid stara się minimalizować to ryzyko, dlatego od razu, gdy u pacjentki wykryto obecność bakterii wywołującej cholerę, kwarantanną objęto ponad 20 osób, które miały kontakt z kobietą. To jednak działania prewencyjne. Na ten moment nie wiadomo, czy szczep bakterii, który wykryto, powoduje cholerę, podkreśla rzecznik GIS Marek Waszczewski. Też to nie jest tak, że grozi nam w tej chwili jakakolwiek epidemia. Nasze działania są zawsze wyprzedzające i właśnie o to chodzi, żeby do żadnych innych zakażeń nie dopuścić. Jak dodaje Marek Waszczewski, ta choroba nie zdarza się często w naszym kraju. Natomiast takie przypadki są. Mieliśmy 6-7 lat temu około, mieliśmy jeden z takich przypadków. Był to marynarz, który zawinął do jednego z polskich portów. Do zakażenia przecinkowcem cholery dochodzi głównie przez kontakt z zanieczyszczoną żywnością lub wodą. W większości przypadków przebiega to w sposób bezobjawowy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Wieczorem kolejne spotkanie liderów koalicji. Formuła spotkania została poszerzona. Jednym z jego uczestników będzie szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis. Jego partia zabiega o stanowisko wicepremiera i jest też zainteresowana obszarem mieszkalnictwa. Jak mówi Paweł Ślis, sprawy mieszkaniowe powinny podlegać szefowej resortu funduszy i polityki regionalnej. Mieszkalnictwo uważam, że powinno być w resorcie pani Pełczyńskiej-Nałęcz. Ona zresztą pokazała, że w tym mieszkalnictwie ma dość mocną pozycję, nie boi się lobby deweloperskiego, potrafi tym kierować. KZN zresztą jest pod ministerstwem pani minister, więc myślę, że połączenie wreszcie tego mieszkalnictwa, bo to było tak trochę sztucznie podzielone, połączenie go do jednego ministerstwa pod auspicjami pani minister będzie wskazane. W sobotę doszło do spotkania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z premierem Tuskiem. Zmiany w rządzie mają być ogłoszone w środę. Chojnicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie 43-latka, który miał obrażać obcokrajowców i grozić bronią. Do zajścia doszło wczoraj nad ranem na jednej z ulic miasta, relacjonuje aspirant Magdalena Zblewska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjantów z Chojnic przy współpracy z kryminalnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz funkcjonariuszami samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku ustalono miejsce przebywania mężczyzny i go zatrzymano. W trakcie działań policjanci zabezpieczyli 3 przedmioty przypominające broń. Za nielegalne posiadanie broni grozi 8 lat więzienia, a za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym do 3 lat. W północno-zachodnich Chinach prawdopodobnie padł rekord temperatury na Ziemi. W prowincji Xinjiang Ujgur zanotowano przy gruncie 63 stopnie Celsjusza. Pomiar wymaga jeszcze dokładnej analizy i sprawdzenia, ale jeśli się potwierdzi, będzie to nowy rekord ciepła na Ziemi.

waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. czystym sumieniem. Od razu zrobię poprawkę i dodam, że być może jednak z lekko przybrudzonym sumieniem ta dzisiejsza rekomendacja, a to dlatego, że zachęcać będę do scrollowania i to do przeglądania aplikacji, która pozwala przepaść na może nie długie godziny, ale na dobrych kilkanaście minut. Na swoje usprawiedliwienie z kolei mam to, że nurkować można dzięki aplikacji Daily Art w świecie sztuki, więc to chyba zawsze trochę lepiej niż gdybyśmy przepadali w innych, nieco ciemniejszych kątkach internetu. Wspomniana aplikacja jest aplikacją bezpłatną i pozwala jakoś tak zadomowić w swojej kieszeni i w swoim smartfonie zbiory muzeów i galerii z całego świata. Codziennie dostajemy jedno powiadomienie, które oznacza i przypomina o jednym wyselekcjonowanym przez redakcję dziele sztuki, które warto poznać. Dzisiejszym obrazem jest dosyć abstrakcyjny obraz nazwany Fontanna Ognia i Ciszy, polskiej artystki nazywającej się Erna Rosenstein. I tutaj zaczynają się te różne odnogi, linki, hiperłącza, które sprawiają, że rzeczywiście w Daily Art spędzić można całkiem sporo czasu, bo warto oczywiście doczytać, kim była Erna, warto przejrzeć inne jej dzieła i to aplikacja umożliwia. Dowiemy się też, że dzisiejszy obraz pochodzi ze zbiorów Narodowej Galerii Sztuki, czyli Zachęty, a więc znowu można zanurkować w zbiory Zachęty, albo jeśli to jedno dzieło czerpie nasze zainteresowanie, przejrzeć zbiory innych muzeów i galerii z całego świata. Można też poruszać się tropem tematycznym, na przykład w zbiorze kolekcje, zobaczyć najbardziej spektakularne przedstawienia sztormów morskich, albo w ogóle wizerunki morza, statków i piratów. I tutaj artyści, artystki są zawsze bardzo różni, czasami nazwiska doskonale znane, które z przyjemnością ogląda się, przypominając choćby ich pierwowzory drukowane gdzieś w podręcznikach szkolnych albo wieszane na ścianach muzeów, albo z kolei ci nieco mniej znani i to jest ten drugi rodzaj przyjemności odkrywania, poznawania, dodawania do swojego zasobu znanych dzieł sztuki codziennie jednego, bo to jest właśnie zamysł aplikacji Daily Art. Dodam jeszcze, że jest tutaj solidny wątek polski, to znaczy twórczyni tej aplikacji Zuzanna Stańska pochodzi z Polski, całkiem spory jest też polski zespół redakcyjny. Aplikacja łączy się z internetowym magazynem Daily Art, więc tych treści do czytania w języku polskim, ale też w 20 innych językach jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Do bezpłatnego pobrania na wszystkie smartfony rzecz aplikacja nazywa się Daily Art i myślę, że będzie też dobrym PS-em i dobrym uzupełnieniem do ubiegłotygodniowej rozmowy i gościnnej audycji Tu Myśliwiecka. Była to Maja Michalak, która polecała i która na co dzień promuje, rekomenduje właśnie odwiedzanie muzeów i galerii. Tym, którym daleko do muzeum, mogą to zrobić za pośrednictwem już nawet nie jednego kliknięcia, tylko dwóch, trzech przesunięć po ekranie smartfona.

El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Jak Państwo pewnie przyznają, magiczny jest to sygnał i myślę, że warto zapoznać młode osoby z tą legendarną audycją. A te raczej pewnie będą słuchały programu z podcastów, zatem oczywiście jest taka możliwość. Wystarczy wejść na stronę trójka.polskieradio.pl i tam w zakładce audycje wyszukać tej właściwej, do czego bardzo zachęcam. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Premiera Studia El Muzyki w niedzielno-poniedziałkową noc o godzinie 2. Czyli jeśli ktoś ziewa właśnie słuchając Tu Myśliwieckiej 357, to może dlatego, że dzisiejszą noc spędził przy radioodbiorniku. R.E.M. za moment w Trójce to jeden z utworów wybrzmiewających w serialu The Bear. Za moment zresztą będziemy mówić i odwiedzać niejako metaforycznie serialową restaurację. Home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. To legendarne miejsce, o którym mówiłam, to serialowa restauracja The Bear, której losy śledzi wiele tysięcy widzów i widzek na całym świecie. Być może z powodu wątków kuchennych, które tam z tak bliska obserwujemy, będziemy próbowali to, na ile kuchnia serialowa ma wspólnego z kuchnią w rzeczywistości w restauracji, dzisiaj ustalić. W naszym studiu Wit Szychowski, szef kuchni. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Myślę sobie, że to dobrze, że rozmawiamy w studiu radiowym. gotowym, bo gdybyśmy mieli prowadzić tę rozmowę w takiej kuchni, jaką pokazuje serial The Bear, to pewnie trudno by nam było po pierwsze znaleźć czas na taką rozmowę, po drugie może się wzajemnie usłyszeć, otoczeni bylibyśmy pewnie fantastycznymi aromatami i kolorami, świetnie podanym estetycznym jedzeniem. Byłoby tam pewnie gorąco, ale wnioskując też z atmosfery w serialu, być może byłoby też tam głośno, dużo stresu, dużo napięcia, dużo krzyków i gdzieś nad tym wszystkim jeszcze unosiłaby się taka wielka ambicja, żeby robić to, co się robi najlepiej, jak się da. Czy te wszystkie cechy i czynniki, które wymieniłam, jakoś korespondują z twoim doświadczeniem kuchennym? Jak najbardziej. Szybkie tempo, duża temperatura, stresogenny zawód, tak w skrócie. I dodam jeszcze, że myślę, żeby nas po prostu wyproszono. A, żebyśmy nie przeszkadzali? Wygoniliby nas z kuchni. Ten stres jest wynikiem właśnie tego dążenia do perfekcji, przynajmniej na przykładzie The Bear, czyli restauracji z ogromnymi aspiracjami, która z takiego kanapkowego miejsca chce zostać knajpą gwiazdkową. Jest to mieszanka, myślę, ambicji, potrzeby tworzenia, a to wszystko jest w takim środowisku mocno stresowym, jeśli chodzi o czas, prędkość, temperaturę. I wiele czynników na to wpływa i myślę, że to powoduje też dużą eskalację emocji, różnie skrajnych bardzo. Jest taka zasada, która myślę, że sprawdza się i w restauracji, zresztą załoga The Bear wiesza ją sobie gdzieś tam nad kuchnią i sprawdza się też w radiu, czyli że liczy się każda sekunda, every second counts. To prawda, na sekundy się liczy przygotowanie potraw? Może nie aż tak, chociaż wydaje mi się, że w restauracjach fine diningowych na najwyższym poziomie to wszystko jest dopięte co nawet ułamka sekundy. W takich trochę casualowych restauracjach myślę, że to jest wszystko bardziej na luzie prowadzone. Zresztą teraz się już troszkę czasy zmieniają. Ludzie mają troszkę bardziej tolerancyjne podejście, że tak powiem, do wielu rzeczy, do siebie nawzajem. Mówisz o ludziach w kuchni, czy o ludziach na sali, którzy gotowi są, nie wiem, zaczekać albo wybaczyć jakieś niedoskonałości? Gość restauracyjny też się bardzo dużo uczy. Widzi już, że jak jest pełna knajpa ludzi, to ten czas oczekiwania będzie bardzo duży. Kelnerzy też świetnie zaczynają przekazywać te informacje, że trzeba będzie dłużej poczekać od razu na starcie. Więc na tym polu rzadko zdarzają się, no chyba, że ktoś jest, powiem wprost, burem i lubi po prostu, że tak powiem, przykrać komuś życie w pracy. Ale takie sytuacje rzadko się zdarzają z sali. No chyba, że ktoś czeka dwie godziny, no to coś jest ewidentnie tak. Albo ktoś zgubił zamówienie, albo zgubił czek na kuchni. Zastanawiałam się też, oglądając, czy to właśnie goście jakoś tak podkręcają poziom sceny gastronomicznej, czy to jednak szefowie kuchni zakładają sobie gdzieś tę zasadę sky is the limit i wymyślają coraz to ciekawsze smaki, coraz to nowe połączenia, coraz też estetycznie ciekawsze talerze z potrawami wydają. Kto tutaj napędza tę grę? Zdecydowanie są to szefowie kuchni, gdyż to jest taka trochę wewnętrzna gra, nawet nazwałbym to sportem. Bardzo, bardzo intensywnym sportem, w którym cały czas ktoś podnosi poprzeczkę, cały czas robi ktoś coś nowego, pokazuje jakiś nowy nurt, więc trzeba być cały czas na bieżąco. I co jest medalem? Gwiazdka? Gwiazdka Michelina to jest największe odznaczenie, jakie można zdobyć. Ono powoduje, że w miejscu, w którym się pracuje, jest dziesięciokrotnie większy ruch, a co za tym idzie, zarabia się dziesięciokrotnie większe pieniądze. Więc można sobie pozwolić na choćby nowe inwestycje w restaurację. Nowy sprzęt, prawda, nowe wyposażenie na kuchni, które ułatwia pracę i pozwala robić kolejne wyżej postawione poprzeczkowo rzeczy. Tylko jest to trochę gonitwa, tak szczerze mogę to powiedzieć, paru szefów kuchni może się na mnie obrazić, jest to trochę gonitwa za własnym ego niestety. Kosztem? Kosztem własnego życia, nerwów, pracowników też, współpracowników, których często się prywatnie bardzo lubi, a na kuchni jednak jest jak w wojsku. I to wszystko musi być dociśnięte. A propos wojska, to co zwraca uwagę, to ta komunikacja kuchenna. Czy to jest szef rzeczywiście jest takim obowiązującym i używanym w restauracjach sposobem kończenia, czy też przyjmowania różnego rodzaju informacji? Oczywiście, że tak. To jest jakby oznaka szacunku, jak mówisz do kogoś szef. Szef też w języku angielskim po prostu oznacza kucharza. Tutaj zaznaczę, że Międzynarodowy Dzień Szefa to Międzynarodowy Dzień Kucharza, a u nas jednak świętują szefa kuchni. Mhm. Trochę odsuwając kucharzy na bok, a to oni są głównym motorem napędowym każdej restauracji. Żaden szef kuchni sam nie pociągnie, że tak powiem, knajpy i kuchni. Potrzebuje do tego dobrze zorganizowanych ludzi, oddanych, rzetelnych. I w Polsce to się tłumaczy na tak szefie, czy też jakoś międzynarodowo w tych kuchniach? Różnie. Ja na przykład jak pracowałem, przecież nie zawsze byłem szefem kuchni, teraz też mi się zdarza pójść do kogoś popracować jako kucharz, bo potrzebuję na przykład na dzień albo dwa Ja na przykład używam zwrotu SI. Jest krótki, stabilny, szybkie przekazanie informacji, że odebrałem informację do osoby, która mi ją wysyła. A jak ustaliliśmy, każda sekunda ma znaczenie. Dokładnie tak, każda sekunda ma znaczenie. Ja wyznaję zasadę, że czym szybciej się wszystko zrobi, zarówno w tym procesie preparacji, jak i serwisu już samego, tym ma się więcej wolnego czasu dla siebie na kuchni. Z takich jeszcze komunikacyjnych ciekawostek zwróciłam uwagę, jak bohaterowie serialu przemieszczają się po kuchni i tam jest dużo takiej jakiejś choreografii, tańca, na pewno też dużo takiego wzajemnego dotyku chyba, żeby sobie przetorować ścieżkę. No, pamiętam, że pracowałem z dość zabawnym zespołem, który uwielbiał się bić ścierkami, że tak powiem, po tylnej części ciała, robi to dla zabawy. Teraz mógł ktoś kogoś oskarżyć, mi się wydaje, więc trzeba mieć duży dystans do tego. Takim głównym chyba są dwa takie główne komunikatory, to gorące. I często się mówi, to jest dość zabawne, mówi się, że coś jest ciężkie. Nie wiem, tak się po prostu przyjęło i kochasz tak mówią, chyba żeby to było, to było śmieszne. I plecy, czyli jeśli jesteś kogoś za plecami, że ktoś się do ciebie nie odwrócił z nożem, z blachą gorącą, z gorącą wodą, z czymkolwiek. Więc jak przechodzisz, mówisz plecy. A czy ty sprawdzałeś, jak oni kroją? To jest podobno główny zarzut a propos serialu DBR, że wszystko świetnie, ale z tym krojeniem to jednak nie do końca. Kurczę, przyznam szczerze, że nie zwróciłem na to uwagi. Serio, ale myślałbym, jak wyjdę w takim razie ze studia, to sobie to prześwietlę. Ale ja osobiście uważam, że sam serial jest świetny. Pod względem psychologicznym świetnie oddaje zdarzenia światów, no przecież szef kuchni jest doświadczony i wchodzi taranem w środowisko kompletnych amatorów. Pomyślałam też, że twój pseudonim zobowiązuje do tego, żebyś sprawdził, czy dobrze kroją, bo przypomnę, że w mediach społecznościowych można cię znaleźć pod hasłem Pan Tasak. Wit Szychowski, szef kuchni, jest naszym gościem. Za chwilę do tej rozmowy wrócimy. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. Tu Myśliwieckiej z Witem Szychowskim, szefem kuchni, znanym w sieci pod hasłem Pan Tasak. Przyglądamy się serialowi DBR właśnie z perspektywy zaplecza kuchennego. Czy on generuje też takie poruszenie w branży? To znaczy, jak wychodzi nowy sezon, to nagle pracownicy biorą wolne, żeby obejrzeć wszystkie odcinki, albo w ogóle jakoś się go komentuje? Czy to właśnie nas, amatorów, cieszy to podglądanie płonących patelni i tego kuchennego chaosu? Myślę, że zdecydowanie cała tak zwana branża gastronomiczna śledzi i ogląda ten serial, gdyż powiem wprost, jest po prostu bardzo, bardzo fajny. Jest tam dużo fajnych elementów, jest tam dużo, jak wcześniej wspomniałem, psychologicznych aspektów, kłótni między pracownikami, ambicji niektórych pracowników, no, ślepej ambicji szefa kuchni. W jednym z odcinków, jak otwierają już lepszą knajpę, zamyka się na pierwszy tak zwany serwis przez przypadek w chłodni i nikt go stamtąd nie wypuszcza, robią serwis sami. Wypuszczają go dopiero po fakcie. Więc tak, myślę, że gastronomia bardzo śledzi ten serial i bardzo się jej podoba. Na ile ważne jest to, jakim się jest człowiekiem, albo ludzie z jakimi cechami dobrze sprawdzą się w kuchni? Myślę, że do kreatywnego gotowania są potrzebni ludzie empatyczni. Jest to dość problematyczne, ponieważ z drugiej strony do codziennej pracy w kuchni są potrzebni ludzie bardzo twardzi. Rzadko się spotyka twardych empatów, więc na tym polu na pewno iskrzy. Myślę, że muszą być multitasking, czyli myśleć o kilku rzeczach naraz. Ten zawód na pewno, ja go określam jako zawód psychoaktywny, on rozwija myślenie na kilku polach naraz. Trzeba pamiętać o wszystkich zamówieniach, synchronizować? Trzeba pamiętać o zamówieniach, trzeba pamiętać, że trzeba coś jeszcze dokończyć z tak zwanego procesu preparacji, czyli przygotowywania dań na następny dzień, przecież restauracja jest otwarta cały czas i te jakby gotowe półprodukty muszą być zrobione, więc ta lista cały czas jest, z niej znikają rzeczy, jest dopisywana, co trzeba zrobić, oprócz tego wychodzą czeki. Trzeba też bardzo dobrze rozkładać sobie, organizować sobie pracę, czyli procesy, które zajmują długo, wstawiać się na samym początku, żeby one już po prostu się robiły, później przechodzi do rzeczy mniejszych. No więc po takich 12-13 godzinach człowiek wychodzi nieźle skołowany do domu. Myślę też o takim przygotowaniu fizycznym, kiedy czytam czy słucham rozmów z ludźmi z gastronomii, to oni często mówią o setkach godzin przepracowanych. Ja sobie to wtedy szybko jakoś tak dzielę przez na przykład liczbę godzin pracy na etacie i wydaje mi się to dużo, dużo więcej. Plus te gorące temperatury, plus praca stojąca. Na co się przygotować albo jak to dobrze znosić? Zapomnieć o nałogach, a na pewno przez ten stres ludzi do nich ciągnie, bo to wyniszcza na dłuższą metę. To nie jest lekarstwo. Ja na sobie stosuję medytacje poranne. Staram się wyciszać swój umysł i uprawiać sport. Zdrowa sportowa dopamina, jakakolwiek. Przypominam, że nawet godzinny spacer dziennie jest pewną formą aktywności sportowej. Kiedy? To jest to pytanie po tych setkach godzin. I ja swego czasu, jak pracowałem jako szef kuchni w bardzo stresogennym miejscu, no połowę tego stresu generowałem sam, przez gdyby czas to do mnie dotarło, to po pracy wracałem do domu na piechotę i zajmowało mi to 45 minut. Z centrum szedłem na Mokotów wolnym spacerkiem, żeby się przewietrzyć, żeby nie przynosić tych emocji do domu i żeby nie mieć problemów z zasypianiem. Wrócę jeszcze do The Bear, czyli chicagowskiej knajpy w serialu. Czy ten ocean coś zmienia? To znaczy, myślisz, że fine diningowe restauracje polskie albo w ogóle wysoko oceniane knajpy funkcjonują dokładnie tak samo, czy tam jednak gdzieś ten amerykański kontekst trochę zmienia ten obraz? Kurczę, nie byłem nigdy tam, więc wstawianie jakichś takich diagnoz z samych obserwacji. Ale byłeś tu. W internecie, ale byłem tutaj i uważam, że polska gastronomia jest na teraz bardzo, bardzo dużym poziomie. I idzie bardzo do przodu i wydaje mi się, że tych gwiazdek jest dużo. Mamy już restauracje z dwugwiazdkowym. Tak? Trzy w Warszawie. Choćby tutaj niedaleko, gdzie znajdujemy Nuta pana Kamastry. Bardzo, bardzo chwalona. Plus Gdańsk, plus Poznań, plus Kraków. No, więc jest pięknie i bardzo dużo poleceń. Więc jakby idzie to niesamowicie do przodu. Mamy niesamowicie zdolnych młodych kucharzy, młodych szefów kuchni. Myślę, że nie mamy się kompletnie czego wstydzić. Myślę, że Europa w sumie stoi najbardziej gwiazdkami. Że ten poziom jest tutaj bardzo mocno generowany. Wiem, że mamy na pewno lepsze produkty niż w Stanach. Tam jest ciężko o dobry chleb, choćby to wiem od ludzi, którzy tam byli, jedli. Wiem, że nasza uprawa warzyw jest na o wiele, wiele wyższym poziomie niż ichniejsze. Są po prostu mniej skażone. No, tam jest bardziej korporacyjnie już, mi się wydaje. A na temat samych restauracji nie będę się powiadał, bo naprawdę musiałbym tam pójść i zjeść. To na koniec, już może z zupełnie innej kategorii. Mamy lato, więc bardzo obfity sezon też gastronomicznie, kulinarnie, w owoce, warzywa. Co cię inspiruje z takich polskich produktów? Z czym ostatnio pracujesz w kuchni? Co jest takim sezonowym, super